100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it. De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl. Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben. Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl. Begin met een zelfgemaakt bankje. En voor je het weet, geniet je van een nieuw tuinhuis. Deze vrijdag tot en met zondag met Praxis Plus. 25% korting op tuinhout bij besteding vanaf 20 euro. Als jij begint, begint de lente. Praxis. Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg. Aquaparken voor tickets 200 euro's, please. Zei jij nou 200 euro? Blijf ademen, Peter. In en uit. In. Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe Samsung Galaxy S26 Ultra. Nu tot €837 inruilvoordeel in combinatie met KPN Unlimited. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Ook niet normaal gewoon bij Transavia. Tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek nu al vanaf €48 op transavia.com. Dit is het geluid van het stroomverbruik van heel Nederland. Vermijd de piek. Ga voor de vaste, lagere daltarieven van Vattenfall Tijdprijs. Ontdek meer op vattenfall.nl/radio. 1 minuut over 8. Joost hier, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg van Nathalie. Goedenavond. De privacywaakhond gaat uitzoeken hoe het kan dat honderden agenten in het dossier van de vermoorde Lisa konden kijken. Een medewerker trok hierover aan de bel. Mogelijk keken agenten zonder goede reden en dat mag niet. Pijnlijk voor de ouders van Lisa, zegt een advocaat tegen de NOS. Geschokt, ik kan het niet anders zeggen. Het is onvoorstelbaar dat dit op deze wijze gebeurt. Dat er zo lang onderzoek is gedaan en dat nu blijkt dat er zo ontzettend veel mensen zijn die in die systemen hebben kunnen komen en dat ook hebben gedaan. Politiemedewerkers moeten nu op het matje komen en het kan zijn dat ze een straf krijgen. Nederlanders die vastzitten in het Midden-Oosten worden opgeroepen een crisisformulier in te vullen. Die staat op de site van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Minister Berendsen. Al die mensen die zich in de regio bevinden, dat ze zich melden bij het ministerie en dat ze de gegevens achterlaten zodat ze weten wie waar is en zich in welke situatie bevindt. Ja, hierdoor kan het ministerie beter advies geven. Ondertussen is een KLM-vlucht onderweg naar Oman. Deze vlucht haalt straks 83 Nederlanders op. Mogelijk zitten er duizenden Nederlanders vast in het Midden-Oosten. Dan een heftige zaak in Brabant. Drie mannen moeten jarenlang de cel in voor een zware explosie in Nieuw-Kuik. Dat gebeurde 1,5 jaar geleden bij een huis. De bewoonster raakte daarbij een been kwijt en zit waarschijnlijk de rest van haar leven in een rolstoel. De explosie was een vergissing, maar de daders moeten tot 15 jaar de gevangenis in. En dan sport, voetbal, de eerste halve finale voor de KNVB-beker. NEC speelt thuis tegen PSV en het kan wel eens een lekker potje worden, zegt sportverslaggever Riepke Bakker. Stoer u me vast, want dit is de wedstrijd tussen de twee meest aanvallende trainers in Nederland. Peter Bos en Dick Schreuder. In de Eredivisie eindigde NEC tegen PSV eerder dit seizoen dan ook in 3-5. Ja, vanavond kan het zomaar weer een doelpuntenfestijn worden. Morgen is dan de tweede halve finale. Die is tussen AZ en Telstar. En dan door naar het weer van Weerplaza. Vanavond koelt het flink af. 1 graad in het noorden tot 4 in het zuiden. Morgen een mix van wolken en zon en 12 tot 16 graden. De vertragingen zijn niet gemeld door Flitsmeister. Ja, wat is nou een soort irritatie aan andere mensen waarvan je denkt, oké, neem eens wat minder ruimte in. En die mag je vooral even delen via de Q-music app.

Joel Corey en Nathan Barbecue en Heaven, 10 minuten over 8, dinsdagavond. Ja, ik zei het gisteren al, ik wil een nieuwe campagne starten. Als ik campagnestrateeg zou zijn bij Sieren, dan zou ik de nieuwe campagne starten. Neem eens wat minder ruimte in. Omdat ik echt vind dat mensen soms echt denken dat ze alleen op de wereld zijn. Gisteren als voorbeeld, die man die met die gewichten ging smijten in de sportschool, die ze prima omhoog kon duwen, maar terugleggen moest echt alsof het een oerknal was. Stefan die voegde daar al aan toe. Mensen die dus hun winkelwagentje in het gangpad laten staan, alsof er niemand meer omheen kan. Hey, en Angela, goedenavond. Joost, goedenavond. Ja, jij wilde ook nog graag iets toevoegen aan die lijst. En ik kan jou helemaal begrijpen. Ja, ik vind het echt mega irritant als er mensen zijn die handsfree gaan bellen. En ja, dan heb ik het niet over videobellen, dat je elkaar ook echt moet zien. En dan, ik het snap dat je hem van je afhoudt. Maar gewoon bellen zonder beeld en dan op luidspreker en iedereen moet meegenieten. Ja, en soms door hele winkelstraten in supermarkten. Ook. En dan denk je toch, waarom? Waarom moet dat nou? Ja, geen idee. En wanneer was de laatste keer dat je hier getuige van was? Weet je dat nog? Mijn vriend zit nu aan te wijzen, ja nu. Want ik ben nu handsfree aan het bellen en iedereen wil meegenieten. Ja, Angela, dan maak je er een zelf schuldig aan. Ja, schitterend. Ja, voor deze ene keer. Voor de rest vind ik het reet irritant. Maar inderdaad, gewoon op de supermarkt of als je langs een bushalte loopt, dat iemand in de bushalte zit met zijn telefoon echt ver van hem vandaan. Ja, en zoals dit soort situaties. Ja, wat ga je niet wil dat u geschiet, hè? Doe dat vooral ook een ander niet. Maar nee, ik snap het wel, Angela. Het is toch verschrikkelijk dat je denkt, oké, je kunt toch gewoon dat ding van luidspreken afhalen en gewoon tegen je oor drukken. Dat is toch niet zo moeilijk? Nee. We hoeven niet allemaal te horen hoe jouw leven eruit ziet. Nee, ik zat ook in een stiltecoupé afgelopen week. Er was gewoon een meisje, die was gewoon op luidspreker aan het bellen. En dat, en she does not give a shit, weet je wel. Dat je echt denkt, die hele coupé kijkt ook om. Maar vind je het ook niet, want wil je er dan niet van zeggen, Angela? Want dat vind ik vaak een beetje het ongemakkelijke eraan. Wat doe je dan? Wat doe je in zo'n situatie? Ik hou tegenwoordig wel wijselijk mijn mond. Oh, maar ben wel eens op de vuist gegaan dan, Angela? Nou, niet op de vuist, maar ik heb wel ooit wel is daar wat van gezegd. En niet iedereen kan het echt waarderen. Oh nee, want dan was jij natuurlijk knettergek. Want jij was het probleem. En wat zeg je dan? Nou, wat had je dan gezegd? Nou ja, gewoon van, ik doe het een beetje sarcastisch van, niet iedereen hoeft mee te genieten. Dat werd niet echt gewaardeerd omdat ik me met mijn eigen zaken moest bemoeien. Oh ja, natuurlijk. Nee, ja. Nee, ja, maar ik word gedwongen om met jouw zaken te bemoeien, omdat jij dus op luidspreker aan het bellen bent. Dus ik word in dat gesprek gezogen ongeveer. Inderdaad, maar blijkbaar snapt niet iedereen dit. Nee. Inclusief jijzelf, Angela, dus. Ja, ik zou zeggen, neem wat minder ruimte in. Doe dat vooral ook zelf. Ga snel weer ophangen, Angela. Dan hou je een beetje de lieve vrede thuis. Dat zou ik fijn vinden. Is goed. Hey, okay. Fijne uitzending. Ciao, Angela. Tot later. Hey, doei. Hey, als je wil aansluiten bij deze rij, meer dan welkom. Van zuid tot aan noord en van west tot aan oost. Here we go. Dit is de avond met Joost. Dit is de avond met Joost. Dit is de avond met Joost. Ja, Fieke zegt, ik ben daar zo schuldig aan, bellen op speaker. Ja, Fieke, foei, niet meer doen. Dit is de avond met Joost. Ook voor een stukje bewustwording, hè, voor de mensen om je heen. Maal Smit, Nau Horn, nieuw muziek bij Q. Dit is Drive Safe. Watching you walk away. So sad to see you go. I know that people change, and I know for us to grow, we gotta let go. You're defining your own, as long as you know.

Beyoncé, Jay-Z en Crazy in Love bij Q-Music. 8:30, Joost hier. Als ik de naam Thomas Gray zeg, dan gaat er waarschijnlijk geen belletje rinkelen. Nee, geeft ook helemaal niets. Belangrijk is te onthouden dat Thomas Gray een DJ is. En deze man heeft echt een krankzinnig 2025 gehad. Hij wilde namelijk het hele jaar niet echt helemaal vlotten wat betreft de muziek. Dus hij was vooral heel veel muziek aan het maken op zijn computer, maar dat sloeg eigenlijk niet echt aan. Dus dacht hij, oké, al die optredens die ik aangeboden krijg, die neem ik dan gewoon aan, verdien ik geld, ga ik daarmee op wereldreis samen met mijn vriendinnetje. En dan zie ik het wel. Nou, dus zo gezegd, zo gedaan. De beste jongen die gaat op wereldreis, lekker exotische plekken bezoeken, happy eten, et cetera, in die hangmat liggen. Had wel voor de zekerheid nog zijn laptop meegenomen, want ja, je weet maar nooit. En toen op een gegeven moment, toen hij in die hangmat lag, dacht hij toch, ja, het is toch wel erg saai geworden. Misschien moet ik gewoon eens even één project proberen. Eén klein dingetje aanmaken en kijken hoe ver ik kom. Nou, dat project werd dus Rumors. Ja, en laat dat nou precies de track zijn waarmee die dan uiteindelijk terechtkomt in de Nederlandse top 40. Dit is Thomas Gray, dit is Rumors. Thank you. Graving Q-Music en Rumors. Normaal? Dat is normaal, man. Of niet? Ja. Lekker zelf normaal. Ja, vraag je dan wel eens af, die gekke gewoonte die ik heb, is die nou echt heel erg gek of valt het eigenlijk allemaal best wel mee? Nou, gisteren hadden we Marjolein aan de telefoon, 22 lentes jong en in het bezit van deze gekke gewoonte. Mijn gekke gewoonte is dat ik niet kan slapen zonder mijn knuffels die ik sinds mijn geboorte heb. Ja, zij kan niet slapen zonder haar knuffel die ze al sinds haar geboorte heeft. Sterker nog, dat ding is echt al maanden niet meer gewassen ook. Er is ook weinig van over. Het waren er twee waarvan één een soort afgekloven Mickey Mouse ongeveer was. Maar goed. Dan is een beetje de vraag, wat zegt dan de Q-Music app? En wat blijkt dan? Er zijn heel veel mensen met exact dezelfde gewoonte als Marjolein. Het werd hartstikke normaal bevonden. Maar ook volwassenen van 43. Die zeggen, ja, ik slaap nog steeds met mijn geboorteknuffel. Nou goed, mocht je nou zelf in de bezit van een gekke gewoonte, dan mag die uiteraard delen via de Q-Music app. Nog leuker zou misschien zometeen zijn als je niet in bezit bent van een gekke gewoonte, maar wel van een hele sterke mening. Die mag je dan zometeen geven. En ook Miley hoor je zo. Het verhaal van het nieuwe quickwash wasmiddel van Robijn is het verhaal van een beertje dat de snelste ter wereld wilde zijn. Een schone en frisse was.

Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl. Are you drinking my Müller milk protein? Lots of milk, loads of chocolate flavor. Müller milk protein. The moo you can't resist. Sta je in de file en spot je ruitschade? Opgelost. Autotaalglas. Kies voor een stijlvolle basis bij Karwei. Nu tot wel 50% korting op bijna alle vloeren. Karwei, maak het mooier. Joost Swinkels. Topic, Fireboy, DML, Buddy, zometeen eerst Miley Cyrus. Pretend it's not the end of the world. Whatever it takes, what you say, I gotta be. please don't go too slow. Put your body on my body, 'cause we all need somebody. Your body on my body, I need you here for life. Hey, your body on my body, 'cause we all need somebody. I'm sorry you're not sorry. Nico Santos en Buddy. 8:08. Normaal? Dat is normaal, man. Of niet? Ja. Lekker zo, kom op! Hey Demi, goedavond. Goedavond, Joost. Slaap jij met een knuffel nog, als volwassene? Nee, ik slaap niet meer met een knuffel, nee. Nee. Maar vind je het normaal of niet? Nee, eigenlijk niet. Nee. Oké, okay, nou, behoort tot je de minderheid. Want gisteren werd het wel normaal bevonden in Normaal of Niet. Oh. Hey, maar Demi, welkom in Normaal of Niet. Nu is het aan jou de beurt om jouw gekke gewoonte te vertellen. Hoe lang doe je dit al? Ja, eigenlijk, ik denk al wel 2 jaar of langer zelfs. Oké, okay. Is er iemand geweest in jouw omgeving die jou hierop heeft geattendeerd? Ja, alleen weet ik niet heel goed meer wie dat was. Maar het was inderdaad iemand die dat deed. En toen dacht ik van, wat ben je aan het doen? En toen deed ik het eigenlijk daarna ook. En ik ben er niet meer van afgekomen. En is het zo dat jij echt op de klok zit te kijken tot het gebeurt? Of is het als je het per toeval ziet? Per toeval ziet, ja. Okay. Demi, vertel, wat doe je? Wat is een gekke gewoonte? Als de tijd zeg maar hetzelfde is, dus bijvoorbeeld 17-17, 18-18... ja, dan tik ik de grond. En doe je een squat? Of wat doe je dan? Nee, ik ga gewoon zo snel mogelijk naar de grond. En soms als ik niet wil opvallen, dan doe ik eigenlijk alsof ik aan mijn schoen zit. Nee, ja. Dus dan valt het niet zo heel erg op. Maar ik probeer wel inderdaad altijd de grond te tikken, ja. Hey, en waarom? Want wat heeft diegene tegen jou gezegd, dit helder licht? Ja, dat is eigenlijk een beetje bijgeloof geworden. Dat als ik het niet doe, dat ik dan het gevoel heb dat er iets slechts gebeurt. Ja, het is heel gek hoor. Ja, maar hoe vaak kijk je op de klok en dan is het toevallig 2020? Ja, eigenlijk best wel vaak, want net met 2020 heb ik het dus ook gedaan. En doe je het ook? Kijk, sta je ook wel eens in de kroeg om 3:00 s'nachts en dan is het 3:00 en dan je dan denkt, gadverdamme, ga je nou echt met mijn vinger over die vieze vloer nu? Ja, heel eerlijk gezegd. Ah, nee. Nee. Ja. Nee. Echt? Ja. Het is echt. En dan? Wat doe je dan met die vinger? Die ga je toch meteen wassen? Ja, tuurlijk. Maar het is zeg maar, ook bijvoorbeeld met uit eten, als ik dan met mijn ouders zit, want ik heb mijn ouders ook ermee aangestoken en mijn zus ook, dat als wij uit eten zijn en dan zeggen we tegen elkaar, oh, het is 1919, ja, dat tikken we met z'n vieren de grond. Nee. Ja, het is echt erg, ja. Oh mijn god. Ja. En heb je per ongeluk, ben je wel eens echt in vieze situaties terechtgekomen, dat je, gat, oeh, dat was een vies vingertje. Nee, dat gelukkig niet. Dat is een beetje de vraag, is het nou normaal of niet om de grond aan te tikken als de tijd hetzelfde is? Dus bijvoorbeeld 2020 of 11-11. Jij vindt het natuurlijk hartstikke normaal. Zeg je zelf ook, ik spoor niet. Kan natuurlijk ook. Nou, anderen die kijken me soms wel aan van, wat ben je aan het doen? Ja. Dus zelf vind ik het wel heel normaal, maar ik denk dat anderen het minder normaal vinden, inderdaad. Nou, de uitslag zal zo meteen volgen. Kom erdoor in een gratis berichtje via de Q-Music app. Normaal of niet, Demi, ik spreek je zo. Niets is beter dan met jou. De kou trotseren. Er zijn mensen die naar warme landen emigreren. Maar we hebben geen geld in onze koude handen. Dus we gaan maar naar je ouders in zoute landen. In zoute landen. En dan zitten we hier. Yourself. was live, somber en 12 to 12 bij Q Music. Normaal? Dat is normaal, man. Of niet? Ja. Lekker zelf normaal. Hey Demi, goedavond. Goedavond. Je zit in normaal of niet. Vertel, wat is je gekke gewoonte? Wat doe je? Ik doe zeg maar als de tijd hetzelfde is. Bijvoorbeeld 16-16 of 17-17. Maakt niet uit wanneer eigenlijk. Dan doe ik de grond tikken. Ja, en dat is een soort kleine squat of zo. Je doet even alsof je je veter strikt. Nou, even, is het met een hele hand of een vingertje? Een vinger. Een vinger. Nu is het ook wel zo dat jij in de kroeg staat en als het 2:02 is, dat jij ook gewoon met die vinger die vieze vloer van die kroeg aanraakt. Ja. Ja, ja, ja. Dat is een beetje de vraag, is het nou normaal of niet? Wat denk je dat de Q-music app heeft gezegd? Nou, ik denk stiekem dat best wel veel mensen het toch doen. Dat hoop ik eigenlijk. Dus ik hoop op normaal, maar ja, ik denk niet normaal. Laten we even luisteren naar Wesley. Heel veel zullen het raar vinden, maar ik ben er ook schuldig aan. Als het 2020 is of noem maar op, dan tik ik de grond ook aan. Nou, dan is er nog een andere. Demi, die zegt, vind ik hartstikke normaal. Janouk zegt dan weer heel raar, totaal niet normaal. Hetzelfde geldt voor Naomi. Sharon zegt niet normaal. Olga vindt het ook niet normaal. Nigel zegt, nee, een beetje gek, zeker niet normaal. Chantal zegt dat ook, niet normaal volgens Monica. Vaak snap ik ze nog wel, die gekke gewoontes, maar deze echt niet helemaal. En Margreet zegt dan weer normaal. Ja, even kijken. Wat zegt er nou nog meer? Nelly, die zegt nog hier het volgende. Even kijken. Ja, want even reageren op normaal of niet. Over dat tikken op de grond als die dame dezelfde tijd ziet. Dezelfde nummers op de tijd. Nou, dat is heel apart. Dus dat is niet normaal voor mij. Bye bye. Ja, er is een uitslag, Demi. Ja, dat is goed. Ik ben benieuwd. Ja, komt ie aan, hoor. Niet normaal. Het wordt toch niet helemaal normaal bevonden. Niet normaal, jammer. Maar maak je wel een hartstikke uniek persoon. Dus dankjewel voor je gekke gewoonte. Tot later. Hey, doei doei. Fijne avond. Hey, en vergeet hem niet dadelijk, hè. 21-21. Ja, die ga ik zeker niet vergeten. Heel goed. Als je nou zelf in muziek bent van een gekke gewoonte, kom door via de Q Music App. Dit is nieuwe muziek van Renier Zonneveld. Muziek bij Q. Reinier Zonneveld en Gordo en Loco Loco. Ja, Reinier Zonneveld. Ach, zoek hem maar eens op YouTube. Op zijn minst een karakter te noemen, zo zou ik dat bijna willen zeggen. Ja, Reinier Zonneveld, ja, die kan echt achter elkaar door blijven draaien. Dat is niet te geloven, maar echt tot ook in de echt vroege uurtjes. Die staat gewoon van middernacht tot 10:00 zorgt gewoon te beuken. Dat kan hij gewoon. Echt prima. Karma. Als je ergens Karma ziet staan, dan weet je dat het Reinier Zonneveld is. Goed, zo meteen hoor je Everjack en Never Forget You. En je gaat een track horen waarvan ik bijna zeker weet dat je hem op je iPod had, inclusief